indah di sini. Mata cintaku, tidurlah anakku, mimpi yang indah. Lahirmu titipan yang kuasa, makna dari cinta. Setiap langkah kakimu, oh buah hatiku. Air matamu lentera terang di gelapku, tawamu rasa syukurku.